Sihirince şeklerini özüp koysam eğer düşüne. Dik adaşma yollarında izlerim kuş izine. Kuş izine, kuş izine, kuş izine. Сайры, ак сиренге сандугач, ойсыз түннәрендә ятты, яннарымда син булгач. Сирен чәчәкләрен өзеп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Сирен чәчәкләрен өзеп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Керфе гашмый ах сиреннәр, кояш нурын сипмәсә. Ашуланма бик яратып, ах сиренгә тиңләсәм. Сирен чәчәкләрен өзеп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Сирен чәчәкләрен өзеп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Өзіп аламы ақ сиреннәр шәшәген, синең белән генә күрәм ғүмерем киләшәген. Сирен чәчәкләрен өзіп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Сирен чәчәкләрен өзіп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Чәчәкләрен өзеп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Сирен чәчәкләрен өзеп куйсам әгәр түшеңә, тик адашма юлларында исереп куш исенә. Тик адашма юлларында исереп куш исенә. Тик адашма юлларында исереп куш исенә. Куш исенә, куш исенә, куш исенә.